kwetu nashindwa kutenga muda wetu kuongea mapenzi yetu kweli. Sasa wewe unaongea nani mapenzi yetu na mapenzi? Anza wewe nifuate. Kwanza unanijibu vipi hivyo? Unazingua. Unazingua. Kila siku mimi na wewe atakuzaba. Unaona? Huyo DJ kimanumanu. Ni DJ gani kimanumanu? Ni DJ kimanumanu mtu wa show dance. Mimi nimechoka, nimechoka sasa. Ah, useme hivyo bwana. Wewe unanipenda unipende? Nakupenda ndio maana nakwambia hivi kweli. Tukutane kazini, I can't deal with you. Choka mwezi wa pili ya pocket. Why? I can't deal with you. Ah. Mambo zangu natupa kule sinengeneki ni kafa pule kwa koni mfu msukule kwa baby yake piga kelelewe ni hali ya mbo na shwari baby we nipo jiko na songa ugali uje ule baba we roho yangu safi Mungu kanitani nachotaka kwa wakati na enjoy sitaki kuwa mswati nimeridhika michepuko na mwendo kasi bye bye paka langu za mboga yo maneno yako yalivyokuwa matamu na isikuwa muoga mana na wivu nimeshika kwa tamu wanajua tunavyopendana mimi na wewe wanaona wivu atunavyopendana wanajua tunavyopendana mimi na wewe wanaona wivu tunavyopendana wanajua nilivyoshibana nawe ndo maana wanaona wivu tunavyopendana oh oh oh wanajua tunavyopendana mimi na wewe wanaona wivu tunavyopendana. Tunavyopendana, mimi na wewe wanaona wivu, atunavyopendana.